وران يم كوادان خوالي ما نوتا زندان يم زكور دننجا لا يوكلك سنگر دا مسلمان يم سنگر دا مسلمان يم سنگر دا مسلمان يم وران يم كوادان خوالي ما نوتا زندان يم زكور دننجا لا يوكلك سنگر دا مسلمان يم سنگر دا مسلمان يم سنگر د مسلمان يم زما غور قومنا باننګ ول سنا باننګ ول سنا باننګ ول سنا ما يم په دین وطن دې غوا پر تاریخونه غوا پر تاریخونه غوا پر تاریخونه ساتلی سرور لسیالانو د جهان يم زکور دننګاله یو کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم وران يم کا وطن خو غلی مانو ته زندان يم زکور دننګاله یو کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم کورم کوم دښمنانو او وسوم ظالمانو او وسوم ظالمانو او وسوم ظالمانو کوران کرم دښمنانو او وسوم ظالمانو او وسوم ظالمانو او وسوم ظالمانو ظاهر کا آباد کی یم باطل سیالانو یم باطل سیالانو یم باطل سیالانو خوب یا پمانا ویل حد لهر چانا ودان یم زکور دننگیار لیوک لک سنگر دا مسلمان یم سنگر دا مسلمان یم سنگر دا مسلمان یم وران یم کوادان خوالی مانو تا زندان یم زکور دننگیار لیوک لک سنگر دا مسلمان یم سنگر دا مسلمان یم سنگر د مسلمان يم روسان که انگریزان دي که نور غلیمان دي که نور غلیمان دي که نور غلیمان دي تابع دي ملکونا خودلت پگریان دي خودلت پگریان دي خودلت پگریان دي د هر سو پر طاقت لپارا تندر يم توفان يم زکور دننگی علیو کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم د هر سو پر طاقت لپارا تندر يم توفان يم زکور دننگی علیو کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم وران يم کوادان خو غلی مانو تا زندان يم زکور دننگی علیو کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم ستم گل غندی وطن يم دسروس بینو مخزن يم دسروس بینو مخزن يم دسروس بینو مخزن يم مدفن يم دا مالال میراث د بوت شکن يم میراث د بوت شکن يم میراث د بوت شکن يم زنګو د اکبر خان د احمد شاه او میرویس خان يم زکور د ننګاله یو کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم زنګو د اکبر خان د احمد شاه او میرویس خان يم زکور د ننګاله یو کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم وران يم کوادان خو غلی مانو تا زندان يم زکور د ننګاله یو کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم چی دا غیور ملت وی او دا ملی وحدت وی او دا ملی وحدت وی او دا ملي وحدت وي نو خود همش په ځای باد زما شنو شوکت وي زما شنو شوکت وي زما شنو شوکت وي نندا د عبد الله ګورا کښتا پسپین قران يم ز کور د ننګاله او کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم نندا د عبد الله ګورا کښتا پسپین قران يم ز کور د ننګاله او کلک سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم سنگر د مسلمان يم ورانیم کوادان خو غالیمانو تا زندانیم زکور دننگی علیو کلک سنگر دا مسلمانیم سنگر دا مسلمانیم سنگر دا مسلمانیم عادتیم پا دردونو پلواغو کڑاونو پلواغو کڑاونو پلواغو کڑاونو نو زکن داریگم دا چال پیشارونو دا چال پیشارونو دا چال پیشارونو من لیز هر چاد تاریخونو قهرمانیم زکور دا ننگیالی اکلک سنگر دا مسلمانیم سنگر دا مسلمانیم سنگر دا مسلمانیم من لیز هر چاد تاریخونو خونو قهرمانیم زکور د ننګاله او کلک سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم ورانیم کواتان خو غالیمانو ته زندانیم زکور د ننګاله او کلک سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم ورانیم کوادان خو غالیمانو ته زندانیم زکور د ننګاله او کلک سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم سنگر د مسلمانیم سنگر